اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جس میں تصنع نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، نمائش نہ ہو، خالصتاً اللہ کے لیے کرے. اس میں بھی دو عنوان ہیں جسے ہم کسی اور وقت میں بیان کریں. تصنع ریاکاری بذات خود ایک عنوان ہے، اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنا، اخلاص بھی ایک بہت بڑا عنوان ہے. لیکن ہم نے اس عنوان اور موضوع کا تقیمہ اسی پر کیا کہ اسلام عمل کا مذہب ہے، باقی جتنے مذہب جو اب باقی ہیں، جو اپنے آپ کو دین والا اور مذہب والا کہتے ہیں، ان میں عمل نام کی کوئی چیز سوائے مسلمانوں کی کسی مذہب میں نہیں. صرف اسلام ایک ایسا دین اور مذہب ہے جو عمل کی دعوت دیتا ہے. اور میں نے عرض کیا کہ جب آدمی خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عمل کرے تو یہ عمل صالح آخرت میں تو فائدہ پہنچائیں گے، مگر دنیا میں بھی بے شمار پریشانیوں سے آدمی بچ جاتا ہے اور وہ مصیبتیں اس سے ٹل جاتی ہیں، جیسا کہ آپ نے گزشتہ گفتگو میں سماعت فرمایا. یہ مہینہ شعبان المعظم کا ہے، کئی اعتبار سے یہ مہینہ بہت ہی معظم اور مکرم. سب سے بڑی اس میں خوبی تو یہ ہے کہ اس میں ایک شب ہے جسے شب مبارکہ بھی کہا گیا، اور عام طریقے سے اسے شب برات کہتے. برات کے معنی نجات کے ہیں، یعنی یہ وہ شب ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے مطابق دنیا کے آسمان پر نزول فرماتا. یہاں نزول فرمانے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہ چلتا اور پھرتا، بلکہ اس پہلے آسمان پر اس کی خاص توجہ ہوتی اپنے بندوں پر، اور جو مانگنے والا ہو اس کے ہاتھوں کا اللہ کبھی خالی نہیں لوٹاتا، اور تمام امور جو آئندہ سال ہونے والے، مثلا رزق کا مسئلہ، تقسیم رزق کا مسئلہ، آئندہ سال کیا کیا حادثات ہوں گے، کون کون مرے گا، کون کون جیے گا، یہ سارے امور جو ہیں وہ فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے. شب کی بڑی اہمیت، اور اس شب کی اہمیت ایک اور بھی ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی سے جو بندہ توبہ کرے اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ کو قبول فرماتا. اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ آج کے جمعے کے موقع پر توبہ کو عنوان بنا کر اس پر وہ گفتگو کی جائے کہ توبہ کیا. ارشاد باری تعالیٰ ہوا، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والوں، خالصتاً یہ ایمان والوں سے خطاب ہو رہا، یا ایہا الذین آمنو توبو الی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں توبہ کرو، توبہ بجا لاؤ. مگر وہ توبہ کیسی ہو، خود اس کی تعریف اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دی. توبہ ایسی ہو کہ توبتن نصوحا، اس کی تعریف اگر وقت ہوا تو بعد میں ہم کریں گے. اس کی مختصر تعریف یہ ہے کہ توبتن نصوحا، جس گناہ کا تم نے ارتکاب کیا، جو غلطی، جو بھی پشیمانی تم نے اٹھائی، اب پھر آئندہ توبہ کرنے کے بعد اس کے قریب مت جانا، اور سچی توبہ کر کے ان گناہوں سے رجوع کر کے اور اس کے بعد میں آئندہ کو عزم مصمم کر لینا، آئندہ اس گناہ کے قریب نہ جانا، اس کو توبتن نصوحا کا نام دیا گیا. محترم حضرات، کچھ باتیں پہلے ذہن میں رکھیں تاکہ آگے گفتگو سننے میں اس گفتگو کا لطف اور مزہ آئے. ذرا ایک منٹ کے لیے آپ تصور کیجئے، کون سا ایسا گناہ ہے جو دنیا میں نہیں ہوتا، بلکہ کون سا ایسا گناہ ہے جو ہم نہیں کرتے. یہ کہتے میں شرم آتی ہے کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد کون سا ایسا گناہ ہے کہ یہ نہیں کرتے. آپ کو تعجب ہوگا نہ ہو، بہرحال آپ نے جو پڑھے لکھے ہیں، جو جنہوں نے نہ پڑھا وہ سیرت انبیاء کا مطالعہ کریں، جو سابقہ امتیں گزری ہیں ان کا آپ مطالعہ کریں، پوری پوری ایک امت اس لیے الٹ دی گئی، اس لیے ضائع کر دیا گیا، اس لیے انہیں ہلاک کر دیا گیا کہ وہ کوئی گناہ کرتے تھے، ایک گناہ کی وجہ سے پوری پوری آبادیاں ایسی الٹ دی گئیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات سے ترشح اشارے اور تفسیروں میں اس کا خلاصہ ہے کہ بعض آبادیوں کو جبریل امین تشریف لائے اور اس طریقے سے زمین میں اپنے پروں کو گھسیڑا اور پوری آبادی کو اس طریقے سے بعضوں تک اٹھانے کے بعد اس کو اوندھا دیا، ایک گناہ کی وجہ سے، ایک ہی گناہ کی وجہ سے سب تباہ اور برباد ہو گئے۔ محترم حضرات، یہ کہتے سنتے ہم سب کو شرم آئی، پچھلی امتوں کے سارے گناہوں کی ایک فہرست بنا لیجیے، ایک لسٹ بنا لیجیے، پھر اس کے بعد دیکھیے کہ وہ سارے گناہوں کا ہم اکیلے ارتکاب کرتے ہیں یا نہیں۔ کسی قوم کو اگر بدکاری کی وجہ سے ہلاک کر دیا گیا، دونوں قسم کی بدکاریاں ہم میں موجود ہیں، میں نام نہیں لینا، کم تولنے کی بنا پر جنہیں ہلاک کر دیا گیا، کم تولنے کی بیماری بھی ہماری یہاں موجود، اللہ کی رسول کی نافرمانی کرنے پر انہیں ہلاک کر دیا گیا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی جھلک آپ ہم میں بھی دے سکتے ہیں اور دیکھ سکتے، مگر یہ تو پیارے مصطفیٰ کا اتنا کرم، اتنا کرم عزیزان گرامی، امم سابقہ کے واقعات میں یہ ہے کہ جب لوگ گناہ کرتے تو ان کی تسلیم، ان کی تحقیق، تاکہ معاشرے میں وہ لوگ معلوم ہو جائیں کہ کون، ٹریس ہو جائیں کہ یہ کون لوگ، قدرتی قلم سے ان کے دروازے پر لکھ دیا جاتا کہ اس نے فلاں گناہ کا ارتکاب کیا۔ آج مجھے بتائیے، اگر یہ پتا چل جائے کہ ہم یہ گناہ کریں اور قدرتی قلم سے ہمارے دروازے پر لکھ دیا جائے کہ اس شخص نے اس گناہ کا ارتکاب کیا، کیا ہم اپنے معاشرے میں منہ دکھانے کے لائق رہیں؟ کیا ہم اپنے بازار میں اور اپنے احباب اور اعزاء میں، بلکہ خود اپنے گھر میں منہ دکھانے کے لائق رہیں گے؟ یہ تو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا طبقہ، کہ نہ ہمارے، اور چہرے بدل گئے، بندر بنا دیا گیا، کچھ دن زندہ رہے اور اس کے بعد انہیں مار دیا گیا، ہلاک کر دیا گیا، مگر ان گناہوں کے باوجود ہمارے دروازوں پہ قلم سے نہیں لکھا جاتا، ہمارے چہرے مست نہیں ہوتے، ہماری آبادیاں پچھلی امم سابقہ میں جس طرح پلٹی گئیں، اگرچہ عذاب کی بعض کیفیت تو موجود کہ آندھی کا آ جانا، طوفان کا آ جانا، زلزلے کا آ جانا، مگر کہیں ایسا نہیں ہوا کہ پوری امت ہی کو اٹھا کر پلٹ دیا گیا۔ یہ سب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مہربانی، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کرم جو ہے اس کا عزیزان گرامی ثمرہ ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ ساری امتیں تو ایک ایک دو دو عمل کی وجہ سے ہلاک کر دی گئیں، اور وہ ساری باتیں ہم میں موجود ہیں۔ اب ان موجودگی کو اپنے ذہن میں رکھ کر آپ یہ بتائیے، اگر توبہ کا دروازہ نہ ہو، یہ کہتا کہ افو میں نے فلاں گناہ کا ارتکاب کیا، کاش کہ اللہ کے دربار میں خوشنودی کا کوئی طریقہ ہوتا، میں نے فلاں گناہ کا ارتکاب کیا ہے، کاش کہ کوئی اس کے محو کرنے کا، اس کو ہٹانے کا، اس کو مٹانے کا کوئی سبب ہوتا، اگر کوئی سبب نہ ہوتا تو ہر آدمی ایک آہ بھرتا، ایک سانس بھر کر کہتا کاش کہ اللہ کو راضی کرنے کا کوئی طریقہ ہوتا، کاش کہ کوئی توبہ نامی کوئی ذریعہ ایسا ہوتا کہ جس سے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اگر نہ ہوتا تو ہم یہ حسرت کرتے یا نہیں؟ یقیناً کرتے عزیزان گرامی۔ اب دیکھیے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں توبہ کا ایسا دروازہ دیا، فرما کہ کوئی آدمی کتنے ہی بڑے گناہ کا ارتکاب کیوں نہ کر لے، مگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں سچی توبہ کر لے تو جانتے ہو کیا ہوگا، ہم آگے عرض کریں گے۔ فرما وہ سچی توبہ جس کو ہم نے کہا توبتا نصوحا، اللہ اکبر، وہ ایسا ہو گیا جیسا اپنی ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا۔ اب گناہوں کے اقسام دیکھیے کیا ہے، اللہ اکبر، آپ دیکھیے شرک اور کفر کتنا بڑا گناہ، لیکن اگر کوئی آدمی کلمہ طیبہ پڑھ کر شرک اور کفر اپنے تمام سابقہ بد اعمالیوں سے توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ شرک اور کفر جیسے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لے. مجھے بتائیے صحابہ کرام علیہم رضوان میں چند کو تو ہم نے پڑھا کہ جنہوں نے زمانے جہلیت میں بھی شراب نہ پی, جیسا کہ آپ سنتے رہتے ہو من تقریر, زمانے جہلیت میں بھی بت کی پوجا انہوں نے نہیں جیسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ, لیکن دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان بتوں کو خود خراشتے, بتوں کو تراشتے, ان کی پرستش کرتے, مگر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور وہ صحابی رسول بن گئے. جیسا کہ ہم نے شب قدر میں آئندہ بھی کہیں گے زندگی برقرار رہے, تو آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ لوگ حضور کی خدمت میں آئے کہنے لگے اچھا ہم توبہ کر لیتے اور آپ کا کلمہ پڑھ لیتے, مگر اس بات کی ضمانت دیجئے کہ پچھلے جو ہم نے گناہ کیے ان کا کیا ہوگا. یعنی ہم نے اپنے بچوں کو قتل کر دیا, بچیوں کو زندہ درگور کر دیا, کسی کا مال غضب کر دیا, کچھ ہوا, یہ ہوا, وہ ہوا, نہ جانے ہم نے کیا کیا کیے. اگر ہم توبہ کر کے مسلمان ہو جائیں اور مسلمان ہونے کے باوجود وہ ہماری تعدیب برقرار رہے, وہ سزا اللہ کی طرف سے برقرار رہے, تو اب ہمیں توبہ کرنے کا فائدہ کیا ہو. تب بھی ہم گناہ سے مارے گئے, اب بھی ہم گناہ سے مارے گئے, اللہ اکبر. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سوچ اور بچار کی منزل میں تھے کہ انہیں کیا جواب دیا جائے, اس میں بھی یقیناً کوئی حکمت تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. میرے حبیب فرما دو کہ جنہوں نے جتنے بھی گناہ کیے ہوں وہ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا. اور ایک حدیث میں فرمایا کہ تمہارے گناہوں کی تعداد کتنی ہوگی, بھائی لاکھ ہوگی, کروڑ ہوگی, اس سے بھی 10 کروڑ لیجیے, اور جتنی گنتی گنتی ختم ہو جا اتنے گناہ. بلکہ حدیث شریف میں فرمایا کہ تمہارے گناہ اگر سمندر کے پانی کے جھاگ کے مانند بھی ہوں تو توبہ سے اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیتا. سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر تمہارے گناہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ان گناہوں کو بھی معاف کر دیتا. مجھے بتائیے کہ نبی کریم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور اس کے ذریعے سے کتنا عجیب و غریب نظام دیا کہ آج ایک آدمی بڑے سے بڑا گناہ کر لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما کر اور اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا. اب سنیے گناہوں کی معافی اور تلافی میں جو احادیث مقدسہ آئیں ان میں حضور نے ہماری اذہان, ہماری عقل اور حیرت کو ملحوظ رکھتے ہوئے ایک مسئلے کو واقعے کی شکل دے کر بیان فرمایا کہ جانتے ہو جب بندہ توبہ کرتا ہے, حالانکہ عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ جب ہم توبہ کریں تو اللہ تبارک و تعالی ہماری توبہ قبول فرمائے اور ہم خوش ہو جائیں. خوش ہونا بھی چاہیے بھی, اللہ تعالیٰ نے ہماری توبہ قبول فرمائی, لیکن فرمایا یہاں کہ جب تم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرو تو تمہارے تو ثمرات الگ, تمہارے تو گناہ بخش دی گئے, وہ تو ایک بات الگ, مگر تمہاری توبہ سے اللہ کیسے خوش ہوتا. یہ حدیث مختلف طرق, مختلف راویوں اور مختلف طریقے سے عزیزان گرامی, مسلم میں کئی جگہ ہے, بخاری میں کئی جگہ ہے, کیونکہ اس کے راوی کئی ہیں, ان تمام روایتوں کا نچوڑ عزیزان گرامی یہ ہے جو مسلم شریف میں حدیثیں آئیں ان میں کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کے رجوع کو, اپنی ندامت کو اور اس توبہ کو جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہوتی وہ اپنے بندے سے اتنا خوش ہوتا ہے, اتنا خوش ہوتا ہے. حضور مثال کیا دیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ سے کتنا خوش ہوتا. حضور نے اس کو ایک واقعے کی شکل میں ڈھال دیا مثال کو. فرما میرے غلاموں یوں سمجھو, ایک شخص بڑے طویل سفر کے لیے روانہ ہو گیا, اونٹ کی سواری پر سوار, اور اس کو کئی جگہ اونٹنی بھی کہا گیا, اونٹنی کی سواری پر سوار, سارا زادے راہ کھانے پینے کا سامان, اس کا بوریا بسترا, پورا زادے رائے کا آدمی کو سفر میں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ سب کی سب چیزیں اونٹنی پر لدی ہوئی ہیں. اور وہ سفر کر رہا, اب وہ اس طریقے سے سفر کر رہا ہے کہ طویل سفر ہے, اور راستے میں ایک موقع ایسا آیا کہ اس سے وہ اونٹ یا وہ اونٹنی گم گئی. جس پہ سارا ظاہر ہو. اب وہ کیا کرتا ہے, بے یارو مددگار پورے جنگل جہاں تک اس کی بساط اپنے اونٹنی کو تلاش کرتا, تلاش کرتے کرتے تھک گیا اور نا امید ہو گیا کہ اب یہ اونٹنی ملے گی نہیں, مایوس ہو کر بیٹھ گیا. اور ایک روایت میں اتنا ظاہر ہے کہ کسی پتھر کا سہارا لگا کر کے لیٹ گیا. جب سارے اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دے, اور ایک روایت میں اتنا زیادہ کہ وہ یہ سوچنے لگا اب تو بغیر مرے دنیا سے جان نہیں چھوٹی, اب تو کسی طریقے سے موت آئے تو اس پریشانی سے جان چھوٹے. وہ سر تکیا لگا کر لیٹ گیا موت کے انتظار میں کہ اب تو موت کے علاوہ اس مصیبت سے مجھے کوئی نہیں چھوڑا سکتا. وہ موت کی انتظار میں لیٹ گیا, لیٹنے کے بعد اس کی آنکھ لگ گئی. فرما میرے غلاموں, یہ تھکا ماندہ جس نے دن بھر اپنے اونٹ کو تلاش دیا, ساری اپنی توانائی ضائع کرنے کے بعد موت کے انتظار میں لیٹ گیا, اب اچانک اس کی آنکھ کھلی. جیسی اس کی آنکھ کھلی اس نے دیکھا کہ وہ اونٹنی جس پر سارا سامان لگا ہوا ہے وہ اس کے سرانے کھڑی ہوئی. فرما میرے غلاموں بتاؤ اسے کتنی خوشی ہوگی. صحابہ نے کہا حضور اسے تو بے انتہا خوشی ہوگی. کیوں خوشی ہوگی, تو ابھی تو وہ موت کے انتظار بالکل مایوس ہو کر کے لیٹ گیا کہ موت کے سوا دنیا سے اب جان نہیں چھوٹے گی. ایسے آدمی کا اونٹ یا اونٹنی اس کے سرانے اپنے تمام اسباب کے ساتھ آ جائے, اب تم بتاؤ اسے کتنی خوشی ہوگی. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بہت خوشی ہوگی. مسلم شریف کی حدیث میں ہے, حضور نے ارشاد فرما سنو جب بندہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں توبہ کرتا ہے تو یہ بندہ جسے اونٹنی بیٹھے بٹھائے آنکھ کھلتے ہی مل جائے, اس سے بھی کہیں زیادہ تمہارا رب خوش ہوتا. اپنے بندے کی توبہ, حالانکہ توبہ تو ہماری, ہم اپنے گناہوں سے چھٹکارا, اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی اجر ان کے ساری اس کا اپنے دربار میں رجوع کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کو قبول فرما کر خوش ہوتا ہے اپنی شان کے لائے. یہ ایک مثال دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک حدیث شریف میں فرمایا گیا جب بندہ سچی توبہ کرے, اور اس میں یہ قید ضرور لگائیے گا کہ توبہ تن نصوحا, آئندہ کے لیے نصیحت ہو جا, جب وہ سچی توبہ کرے تو ایک حدیث شریف نے فرمایا کہ وہ ایسا گناہوں سے پاک ہو گیا کہ گویا ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا. ایک حدیث نے فرمایا کہ جب بندہ سچی توبہ کرتا ہے تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے کہ گویا جیسے اس نے سرے سے گناہ کیا ہی نہیں. اور ایک حدیث شریف جو آپ کے ایمان کو تازہ کر دے, اللہ اکبر. حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ جب بندہ اللہ کے حضور سچی توبہ کرتا ہے, اب اس نے کتنے گناہ کیے, فرض کیجئے 1 کروڑ گناہ کیے, 10 کروڑ گناہ کیے ہوں, کبھی کبھی توبہ جو اللہ کے دربار میں قبول, اور وہ توبہ میں اس کا اجر ان کے ساری خلوص آئندہ کے لیے عزم, مطلب جیسی نیت ویسی برکت کے تحت. تو کیا ہوتا جب توبہ کری تو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو تو معاف کر دیتا, جیسے ماں کے پیٹ سے آج پیدا, گویا کے سرے سے گناہ کیا ہی نہیں. اور یہاں فرمایا کہ اس کی توبہ کو قبول کر کے نہ صرف یہ کہ گناہوں کو معاف کر دیتا بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا, نیکیوں میں بدل دیتا. اگر اس نے 1 کروڑ گناہ کیے ہوں تو گناہ بھی معاف, 1 کروڑ نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعمال نامے میں لکھ دیتا. اور مسلم شریف میں طویل سند کے ساتھ ایک حدیث شریف بیان ہوئی جس کے براہ راست راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, اور یہ باتیں گناہ پر برانگیختہ کرنے کے لیے نہیں بیان ہونے کے بعد گناہ کیا کیجئے اور توبہ کیا کیجئے, نہیں, بخصوص اس پر بھی ہم کلام کریں. رب حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا ایک بندہ گناہ کرتا, گناہ کرنے کے بعد, میں تو یہ نہیں کہتا کہ بھی آپ کو تجربہ ہوگا, لیکن ہم نے پڑھا یہی کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اندھا ہو جاتا, اندھا ہو جاتا, پھر گناہ کرنے کے بعد ایک ملامت ہوتی ہے یا نہیں آدمی پر, جری ہوتا ہے گناہ, بڑے کیا کہنا چاہیے ہمت کے ساتھ گناہ کر کے کام کر لیتا, مگر جہاں وہ خمار نشہ ختم ہوا آدمی کو ایک ندامت ہوتی ہے, قرآن مجید نے بھی اس کا اشارہ دیا. اور صوفی کی صوفیہ کی یہاں تو ایک مکمل باب ہے یہ, جس کو وہ نفس لوامہ کا نام دیتے. آدمی کے اندر ایک ایسی قوت, ایک ایسا مفتی ہے, ایک ایسا جج بیٹھا ہوا کہ جب بھی کوئی برا کرو یہ ملامت کرتا, یہ تم نے برا کیا, یہ جو ہے یہ ملامت کرتا. اب کیا ہوا, اس کے نفس نے ملامت کیا, وہ گناہ کرنے کے بعد کہنے لگا میں اللہ کا بندہ ہوں, میرا کوئی پیدا کرنے والا, میرا کوئی خالق اور مالک ہے. جب وہ توبہ کرتا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا. پھر کیا ہوا, پھر اندھا ہو گیا, پھر اس نے گناہ کر لیا. پھر گناہ کرنے کے بعد جب خمار اترا پھر سوچ لگا میں تو اللہ کا بندہ ہوں, میرا پیدا کرنے والا خالق اور مالک, اور وہ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے. اس نے پھر توبہ کر لی, اللہ تعالیٰ پھر اس کی توبہ کو معاف کر دیتا. فرما تیسرا کے پھر اس نے گناہ کا ارتکاب کیا, اور کرنے کے بعد پھر جب خمار اترا پھر سوچتا ہے کہ میرا کوئی خالق اور مالک, میرا کوئی پالنے والا, میری توبہ کو قبول کرنے والا میرا رب. جب وہ توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا. مطلب یہ کہ آدمی لا تقنط من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. جتنے مرتبے وہ گناہ کرے صحیح طور پر اگر رجوع کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف. علماء نے اسے کفر تک لکھا, حرام تو سب نے لکھا, بعض علماء اس کی حیثیت کے مطابق, سوچ کے مطابق سے کفر قرار دیتے ہیں. گناہ کر لو کر لو. مولانا تو جمعہ نواز کر رہے کہ جب بھی تم گناہ کرو گے تمہارے گناہ معاف ہو جائیں, لہذا گناہ کر لو اور اس عزم پر کر لو کہ توبہ کر لیں گے بعد میں. یہ کام ٹھیک نہیں, یہ بہت خطرناک کام ہے عزیزان گرام, اس سے بچنے کی ضرورت ہے. کیا مطلب, ہاں گناہ کا ارتکاب ہو گیا, ہاں گناہ ہو گیا, اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جتنی مرتبہ بھی اس نے گناہ کا ارتکاب کیا اور توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو عزیزان گرامی قبول فرما لیتا. اب آئیے بعض ایسے گناہ ہیں کہ جن کی توبہ نہیں, یہ بھی آپ سن لیجئے. مثال کے طور پر آپ نے حج کے فضائل مسائل کی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ حج کرنے میں اللہ تعالیٰ حقوق العباد بھی معاف کر دیتا. حج کرنے کے بعد آدمی گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا کہ جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا. بلکہ ایک روایت اور اس کی شرح میں تو یہ بات بھی کہ حج کرنے کے بعد آدمی یقین کر لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیے, اس لیے کہ اس کی ضمانت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دی ہے. اب آئیے بعض وہ گناہ کہ جن کی معافی اور تلافی نہیں, وہ کیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اعرابی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ کی, جب توبہ کرنے لگا توبہ کر چکا, آپ نے بلا کر اس اعرابی سے کہا سن تو جانتا ہے توبہ کا مفہوم کیا ہے. توبہ کا مفہوم یہ ہے, جن میں سے چند باتیں یہ روایت بڑی طویل. توبہ کا ایک مفہوم یہ ہے کہ جو فرائض تم نے چھوڑے ہیں ان کو ادا کرو. نمازیں اگر چھوڑی ان کو ادا کرو. ایک آدمی آج مسلمان ہوا, پہلے مسلمان نہ تھا, پچھلی زمانے کی نمازیں اس پر نہیں, آج ہی مسلمان ہوا اس کو ضرورت نہیں. لیکن آپ تو بچپن ہی سے مسلمان, جتنے سال کی نمازیں چھوڑی ان پوری نمازوں کی قضا کی تھی, جتنے سال کے روزے چھوڑے ان روزوں کی قضا کی, جتنے سال کی زکات چھوڑی زکات ادا کی تھی, اور اگر دس سال پہلے آپ پر حج فرض ہو گیا تو حج کو ادا کیجیے. کیا مطلب کہ فرائض کی ادائیگی کے بعد توبہ کریں, وہ کائی کی توبہ ہوگی. اے اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے حکم کی بجا آوری میں ہم سے جو تاخیر ہوئی, ہم سے جو کوتاہی ہوئی, ہمیں جو دیر لگی, ہم نے اس کی قضا ادا کر لی, اب اس گناہ سے ہمیں معاف فرما دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کو جو فرائض میں سے ہیں, واجبات میں سے ہیں, ان کو معاف کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ اسے ادا کرے, اور ادا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ عزیزان گرامی توبہ کرے. کیونکہ وقت کم ہوتا ہے, کم وقت میں ہمیں گفتگو مکمل کرنی ہوتی ہے, یہ ایک ہمارے لیے مسئلہ تو ضرور. مجھے بتائیے جہاں حج میں لکھا ہے کہ حج کرنے کے بعد گناہ معاف ہو جائیں, سارے بازار کی رقم بٹور کر کے لے جاؤں, خوب لکڑ ہضم پتھر ہضم, اور حج کر کے آؤ. جب آدمی مانگنے آئے اس کو حدیث دکھا دو, کہا دیکھو حضور نے فرمایا کہ حج کرنے کے بعد سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, پیسے کھائے کے مانگنے کے لیے آئے. دین ایک تماشا بن جائے گا، اسلام ایک تماشا بن جائے گا، حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے. جی وہ تو آپ کو دینا پڑیں گے جن کا حق آپ نے کھایا. اور یہ جو فرمایا گیا کہ وہاں توبہ سے حقوق اللہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کا مفہوم سنیے کیا ہے. اللہ اکبر، کیا بہترین توجیہ حدیث میں، اور حدیث کے شرا نے کی ہے وہ کیا ہے. فرمایا دیکھیے، فرمایا مزدلفہ میں حقوق کی بات معاف ہو جائے، وہ کیسے؟ وہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے اتنا راضی ہو جائے، اتنا خوش ہو جائے اس کی توبہ، اس کے حق، اس کے اخلاص سے. تو حقوق العباد معاف کا مفہوم یہ ہے کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ، مثلا آپ کا حق مجھ پہ نکلتا ہے تو رب کریم آپ کو بے شمار نعمتوں سے نواز دے. یہ لے جنت میں یہ مقام، یہ نعمت، یہ ثواب، یہ اجر، یہ ثمرہ، یہ سب دے دیے. اب دینے کے بعد کہے گا دیکھ، یہ تیرا جو غریب بھائی ہے اس پر جو تیرا حق نکلتا ہے، یہ تو میں نے جو تجھ پر انعام اکرام کیا ہے اس لیے کہ تو اپنا حق معاف کر دے. وہ اللہ کا انعام و اکرام لے کر اپنا حق معاف کر دے گا. یہ ہے اس کا عزیزان گرامی متو. یہ نہیں کہ جو کچھ بھی آپ کر لیں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا، حقوق عباد وہ معاف نہیں ہوں گے. اور جہاں آپ پڑھیں گے حقوق عباد کی معافی، اس کا مفہوم مختصر یہ ہے کہ جو میں نے عزیزان گرامی بیان کر دیا، اس گناہ کی بھی توبہ میں سمجھ گیا. نماز روزہ جو آپ نے ضائع کیا، ان کو لوٹائیے، ان کو دوبارہ پڑھیے، پھر اس کے بعد توبہ کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور. اسی طریقے سے کوئی آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو، یہ بھی پورا عنوان بات ہے. اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہوا اگر اس نے نبی کریم علیہ السلام کے شان میں گستاخی کی، کسی نبی کو گالی دی، کسی نبی کے شان میں گستاخی کی، اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی. علامہ ابن عابدین شامی، یہاں تک کہ وہابیوں کا بہت بڑا امام ابن تیمیہ نے تو عربی میں اس مسئلے پر ایک رسالہ بھی لکھا، الحمدللہ ہماری لائبریری موجود، اعلی حضرت فاضل بریلوی اس تمام مباحث کو اکٹھا کر کے ایک جگہ لکھ دیا. وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا آدمی اگر حضور کی گستاخی کرے، اور وہ اگر 200 مرتبے بھی توبہ کر لے، تب بھی وہ پھانسی دیا جائے گا، تب بھی وہ قتل کیا جائے گا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی تمام میں تطبیق قائم کرتے. پھر کوئی اگر یہ کہے کہ حضور کی گستاخی کرنے والے کو سزائے موت دی جائے، تو توبہ کا کیا ثمر ہوا؟ اس کی توجیہ یہ کرتے ہیں کہ توبہ کا فائدہ یہ ہوگا کہ جس نے حضور کی شان میں گستاخی کی اور اب اگر کلمہ پڑھ کر کے توبہ کر لے، قتل تو کیا جائے گا، مگر قتل کرنے کے بعد مسلمانوں کی طرح اسے نہلایا جائے گا، مسلمانوں کی طریقے سے اس کو کفنایا جائے، مسلمانوں کی طریقے سے اس کی نماز جنازہ ہوگی، اور مسلمانوں کی طریقے سے مسلمان کے قبرستان میں دفنایا جائے گا. اور اس توبہ کا ثمر یہ ہوگا کہ قیامت تک اور اس کے بعد ابدی عذاب سے بچ جائے گا، مگر قتل ضرور کیا جائے گا. یہ گناہ کی بھی توبہ نہیں. اب اس کا ایک مفہوم بہت عجیب و غریب وہ یہ ہے کہ قاضی کہے اچھا تم نے توبہ کر لی، معاف کر دو. بتائیے ایک شخص نے حضور کی شان میں گستاخی کی، یہ حق کس کا ہے معاف کرنے کا؟ یہ حق تو حضور کا ہے یا نہیں؟ وہ اپنی زندگی میں انہوں نے جسے چاہے معاف کر دیا. اب ایک قاضی چیف جسٹس اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا اور اس نے گستاخی تو کی نبی کریم علیہ السلام کی شان میں، وہ حق تو ان کا، قاضی کو کیسے حق پہنچے گا کہ وہ معاف کر دے؟ قاضی کو کیا حق پہنچتا ہے کہ معاف کر دے؟ اس لیے توبہ بھی اس کی قبول اس معنی کر ہوگی کہ وہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی. اور اگر کوئی آدمی کہ میں توبہ نہیں کرتا، میں اسی پر ڈٹا ہوا ہوں، تو اس کو قتل کرنے کے بعد علماء نے لکھا قبر نہیں، تنگ گڑھے میں اس کو ڈال دیا جائے، جیسے کوئی کتا مرتا، اس کو ڈالنے کے بعد اینٹ پتھر ڈال کر اور اس طرح دبا دیا جائے تاکہ اس کے بدبو سے لوگوں کو پریشانی نہ ہو. اس کی بھی عزیزان گرامی توبہ نہیں. تو بہت ساری ایسی چیز جن کی توبہ نہیں، ایک بہت ایک لمبی لسٹ ہے، میں نے اشارتاً عرض کر دیا، اور باقی جتنی ہیں وہ سب عزیزان گرامی اس کی شاخیں ہیں. نتیجہ یہ نکلا کہ بڑے سے بڑا گناہ بھی اگر کوئی بندہ کرے اور اگر سچے دل سے اللہ تعالیٰ کے دربار میں توبہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا. علماء کے چند اقوال ہیں کہ یہ توبہ کا نصوحہ کیا. فرماتے اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ آدمی گناہوں پر نادم ہو جائے، گناہوں پر شرمندہ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضور جو ہے وہ توبہ کریں. تو یہ توبہ نصوحہ ایک مفہوم یہ ہے کہ جس گناہ کا ارتکاب کیا ہے اس گناہ کے پھر قریب نہ جائے, اس کو توبہ نصوحہ کہتے ہیں. اور اللہ اکبر, شرمندگی بھی توبہ کی ایک قسم ہے. مجھے یاد آیا علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ شرح الصدور بے شرح حال الموت والقبور میں ایک حدیث بڑی پیاری نقل کر دی. اللہ اکبر, ایک ہماری یہاں مسلمانوں میں اسلام میں ایک دستور یہ کہ ایک کافر ایک بےمان اب اگر توبہ کرے توبہ قبول ہو جائے گی, لیکن وقت انتقال اگر توبہ کرے, نزے کے عالم میں اگر وہ توبہ کرے اپنے دین سے اپنے کفر سے, اس کی توبہ قبول نہیں. ورنہ فرعون نے بھی ڈوبنے سے پہلے توبہ کر لی. کیوں توبہ قبول نہیں؟ سنیے قرآن مجید فرقان حمید, ارشاد باری تعالیٰ ہوا, الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. یہ کون متقی لوگ ہیں؟ جو بغیر دیکھے غیب پر ایمان لاتے. میں نے اور آپ نے اللہ کو نہیں دیکھا, اس کے رسول کو نہیں دیکھا, ان کی تعلیمات اس کے قرآن کو دیکھ کر ہم ایمان دے آئے. ہم نے فرشتوں کو دیکھا نہیں دیکھا, عذاب قبر کو دیکھا نہیں دیکھا, کہ جنت کو دیکھا نہیں دیکھا, حشر کو دیکھا نہیں دیکھا, جہنم کو دیکھا نہیں دیکھا, مگر اس کی خبر مخبر العالمین پیارے مصطفیٰ نے دی. ہم ایمان دے. ایمان کو نام ہے اندیکھی چیز پر یقین کرنا. اور جب موت آدمی کے قریب آ جاتی ہے, کافر ہو یا مسلمان, اس کی آنکھوں سے وہ غیب کے پردے ہٹ جاتے ہیں. اس کا تو ہر آدمی ایمان لے آئے گا, کہے گا میں تو فرشتوں کا انکار کرتا, یہ تو موت در موت فرشتے چلے آ رہے, میں تو موت کا انکار کرتا تھا. یہ آدمی کی ایک لمٹ ہے کہ جب پوری ہو جا تو آدمی مر جاتا ہے, تو بس یہ لمٹ پوری ہو گئی. مگر جب دیکھتا ہے ملک الموت کو اپنی طرف بڑھتا ہوا, سمجھ جاتا ہے کہ مسلمان صحیح کہتے. مجھے بتائیے, جب یہ ساری چیزیں دیکھ لیں اب ایمان لائے, اب اس کا ایمان معتبر نہیں ہے. ورنہ قرآن مجید کی زبان میں کہنا پڑے گا کہ فرعون بھی مسلمان ہو کر اس دنیا سے گیا. لیکن سنیے مسلمان کا حال ایک حدیث شریف. اللہ اللہ, حدیث تو بڑی طویل ہے, میں اختصار کرتا ہوں. حضور نے ارشاد فرمایا, جب تم کسی اپنے آدمی کو مرتا ہوا پاؤ, ایک آدمی مر رہا, بہت کم موقع ہوتا ہے ایسا کہ آپ اور ہم تو عموماً مرنے والے کے بعد جب پہنچتے جب اس کا انتقال ہو جاتا, ہاں وہ سکرات کی حالت میں ہو, وہ مر رہا ہو, حضور نے دو علامتیں بیان فرمائیں. فرمایا تم یہ تین علامتیں اپنے میت میں دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ اللہ نے اس پر رحم کر دیا, اور یہ علامت دیکھو سمجھ جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی پر قہر و غضب فرما دیا. علامت بتائی مومن اور مسلمان کی کہ جب وہ اپنی مصیری بستر مرگ پر ہو اور جان کنی کا عالم ہو, اس کے نتنے پھول جاتے ہیں, سانس اس قدر چلنے لگتا کہ یہ ایک موت کا عنوان بھی ایک الگ ہے, اس کی وجہ سے اس کے نتنے پھول جاتے ہیں. ایک علامت تو یہ فرما, ایک علامت یہ ہے کہ اپنے مرنے والے کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں دیکھو, سمجھ جاؤ کہ اللہ نے اس پر رحم کر دیا. تیسری علامت یہ ہے کہ اپنے مرنے والے کی آنکھوں میں اگر تری دیکھو, آنسو دیکھو, سمجھ جاؤ کہ اللہ نے اس پر رحم کر دیا. اور اس کا ترجمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا عمدہ فرماتے ہیں کہ جب موت اس پر طاری ہوتی ہے تو پیشانی پر جو پسینے کی بونے ہیں یہ ندامت کی ہوتی ہیں کہ مرتے وقت اپنے گناہوں پر نادیم ہوتا ہے, اور اس کے آنکھوں میں جو آنسو ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش ہونے کے لیے شرمندگی کے آنسو ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے جو دنیا میں کیا میں اس پر سخت نادیم, سخت اس پر شرمندہ ہوں. یہ علامتیں اگر اپنی میت میں پاؤ, سمجھ لو کہ اللہ نے اس پر رحم کر دیا ہے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے بندے کی توبہ, یہ تو کان پکڑ کر اٹھک بیٹھک لگانا اور اللہ کے دربار میں توبہ, یہ تو ایک الگ بات ہے. مرتے وقت ندامت کی وجہ سے اس کے پیشانی پہ پسینہ آ جائے, اللہ اس کو توبہ مان کر اس کی مغفرت کر دیتا. اگر ندامت کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ رحم فرما دیتا ہے. اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ وقت آنے سے پہلے اللہ کے دربار میں توبہ کر لو. بات ادھوری رہ گئی اور فرمایا تم اپنے مرنے والوں کو ایسا پاؤ جیسا کہ جانور ذبح کیا جاتا ہے, اونٹ ذبح کیا جاتا ہے, تو آپ نے دیکھا کہ اونٹ کی روح نکلنے سے پہلے رک رک کی آواز آتی. جانور کو آپ نے دیکھا کہ جب گیٹ وے پر چھری چلتی ہے ایک قسم کی آواز آتی ہے. اونٹ کی ذبح کرنے بعد اگر ایسی آواز کسی مرنے والے میں پاؤ سمجھ جاؤ کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پر غضب نازل ہو گیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک معافی تلافی کے لائق نہیں ہے. یہ علامتیں حضور نے بیان فرمائی. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ توبہ کا ایک معنی اپنے گناہوں پر نادم ہونا, توبہ کا ایک معنی اپنے گناہوں پر عزیزان گرامی شرمندگی ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, مجھ سمیت میں اور آپ جتنے لوگ یا اہل دنیا جتنے لوگ اس دنیا میں عزیزان گرامی موجود ہیں یہ بڑے خوش قسمت کس معنی کر اس معنی پر خوش قسمت ہیں کہ ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. دیکھو رب کریم کی توبہ کا دروازہ کھٹکھٹا دو اور سچے دل سے توبہ کر لو, ورنہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آثار قیامت میں قیامت کی علامتوں میں یہ بات بیان فرماتے ہیں, ایک وقت ایسا آئے گا کہ سورج بجائے مشرق کے مغرب سے طلوع ہوگا. اور اللہ اکبر, اب یہ وقت اگر آ جائے, اب جو مومن ہے تو مومن ہے, جو کافر ہے سو کافر ہے, جو منافق ہے سو منافق, اب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا اور اس کے بعد اب توبہ کی گنجائش نہیں. اور یہ حدیث شریف میں فرمایا کہ اب تو ایمان کی گنجائش نہیں, اب کلمہ پڑے تو اس کی گنجائش ہی نہیں. معلوم ہوا کہ وہ کافر ہی مرے, بے دین ہی مرے گا, منافق ہی مرے گا. ایک اور حدیث اس کی تائید کرتی ہے کہ جیسی حالت میں مرو گے ویسی حالت میں اٹھائے جاؤ, جس حالت میں مرو گے اسی حالت میں اٹھائے جاؤ گے. اس لیے فرمایا گیا یا ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو, اقاتقاتہ ایسا ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے, ولا تموتن اور ہرگز نہ مرنا, الا وانتم مسلمون ایسی حالت میں مرنا کہ تم مسلمان ہو. اللہ اکبر. اسی لیے ہم کیا کرتے, نماز جنازہ پڑھتے ہیں, اللہ تعالی ہمارے علماء کی قبر کو رحمت و رضوان کے پھولوں سے بھر دے. میت کی جنازے کی دعا میں ان الفاظ کو لکھ دیا گیا, اللہم من احییته منا فاحیہ علی الاسلام. اے اللہ تبارک و تعالی, ہم پڑھتے رہے نماز جنازہ مگر آج ہم تیرے دربار میں یہ دعا کر رہے ہیں, مولا تو ہمیں جب تک زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ. من توفیته منا فتوفه علی الایمان. اے اللہ تعالی جب تمہیں ہمیں موت دے تو ایسی حالت میں موت دے کہ اسلام اور ایمان پر موت دے. اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت عظیم البرکت عظیم المرتبت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی کیا عمدہ تعبیر کی ہے. اللہ اکبر. کہتے واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے, واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے, یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاضل گیا. آپ نے دیکھا بہت سے لوگ مرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں بہت اچھا ہوا جان چوکی, کم ساری آبادی کو پریشان کرتا, سارے محلے کو پریشان کرتا, ایسا بن کے زندگی مت گزارنا, ایسی زندگی گزارنا کہ واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے. یوں نہ فرمائے تیرے شاہد جو گواہ ہیں محلے والے, یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاضل گیا اور اچھی موت مرو گے. تو حدیث شریف کا ترجمہ کرتے ہیں, عرش پر دھومے مچے وہ مومن صالح ملا, فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا. ایک مومن جب جاتا ہے عرش پر دھوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندے کی روح کو قبض کر کے آسمان پر لایا جا رہا. اللہ تعالیٰ پیارے مصطفیٰ کے صدقے میں, ہمارے بزرگوں کے صدقے میں, خصوصاً غوث پاک کے صدقے میں ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے, اور مرنے سے پہلے ہمیں ابھی اور موت سے پہلے ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما دے. وما علینا الا البلاغ.